Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Altså, jeg har arbejdet på at finde en jingle, som jeg synes, vi skulle bruge, når vi skulle fortælle videre i historien om ikke bare de største amerikanske præsidenter, men dem alle sammen. Ja, vi skal fortælle dem alle sammen. Ja. Det har vi lovet lytterne, ja. Og det har vi tænkt os at holde, yes, David. For sådan er vi. Sådan er vi, ja. Og derfor har vi også lagt hårdt for. Og vi tager dem i rækkefølge. Ja, tager dem i rækkefølge. Det er mest logisk. Ja. Og det vil være underligt, hvis vi springer for meget i det. Mm. Så selvom vi har talt om nogen, ja, som Reagan har vi talt meget om, ja, det gør man jo altid. Ja. Fordi han er jo den sidste gang, vi ved, at vi har haft en halvgud blandt os, som var på jorden. Altså, det er naturligt at tale om ham, ja, og vi har også talt meget om Clinton og alle mulige andre, og vi taler hele tiden om Trump, men altså sådan en udsendelse bare dedikeret til en præsident. Ja. Der er vi jo nået til Thomas Jefferson. Ja, fordi vi har haft George Washington, det var en rigtig god udsendelse. Så har vi haft John Adams, det var også en rigtig god udsendelse. Den blev lidt kort, synes jeg. Jeg har meget endnu at sige om Adams, som jeg ikke synes, vi kan komme af med der. Men det kan vi ikke komme af med der, med mindre at du kunne bruge samme trick, Mads, som du brugte, da du talte om John Adams, hvor du så også talte en del om Thomas Jefferson. Men selvom du gjorde det, så skal vi alligevel have en udsendelse alene for Thomas Jefferson. Ja, det skal vi. Måske endda to, ja, har jeg tænkt over. Eller også skal vi arbejde med en model, hvor vi tager alle præsidenterne igennem, og så starter vi forfra. Ja. Med det, vi ikke fik med sidste gang. Ja. Altså en slags fodnoter, ja, til den første runde. Ja. Men da vi kun er nået to, ja, så er det nok lidt, lidt præmaturt at gå hårdt ud på den. Prøv lige at høre den jingle, jeg havde lavet til i dag, hvor jeg havde regnet med, at vi skulle have talt om Thomas Jefferson. Prøv at høre den her. Man kan allerede mærke, at man kommer i præsidentielt humør, ikke? Jo, det er en god jingle, du har fået lavet der. Ja, er det Kasper, der hjælper dig med det? Nej, den har jeg selv lavet. Altså, det vil sige, at jeg har fundet den, og så har Kasper skåret den til. Okay, ja. The Hail to the Chief. Ja, den er god. Den er god. Og det kunne have været en god start til at begynde at tale om Thomas Jefferson. Ja, ja. Det gør vi også på et tidspunkt. Ja, men det bliver... Det kan ikke gå længe. Nej. Fordi jeg får mange, jeg får flere og flere henvendelser på, at nu må vi gerne komme videre i den der række med præsidenter. Jamen altså, Jørgen Ramsgaard fortalte, at på et tidspunkt, der er der stået en 300-400 mennesker hernede foran Radio 24/7. Ja, og sagde, gå i gang med Thomas Jefferson. Gå videre. Få fingeren ud. Så det skal vi have gjort. Det bliver dog ikke i dag. Det bliver ikke i dag, fordi der er så meget andet, vi skal snakke om i dag. Og så vi fordi... havde planlagt det til i dag, og jeg havde faktisk forberedt det til i dag. Men så opdager jeg, at du har fundet så mange klip, der er så meget andet at tale om, at det kun kan gå ud over mængden af Jefferson, vi kan tale om. Ja. Og så er det, jeg bliver stejl og siger til vores meget, meget lange redaktionsmøder, vi har nogle meget lange indløb til hver eneste udsendelse, hvor jeg så siger, sætter foden ned og siger, det her, det kan vi ikke byde Thomas Jefferson. Nej. Han kan ikke, han skal have en hel udsendelse, hvor... Fra det sekund, vi har spillet de sidste toner af Hail to the Chief, dit fine klip, så står den på Jefferson, og så kommer der ikke alt muligt andet sludder. Nej, fordi du ville komme i dårlig humør, hvis jeg sagde, at vi har lige 11,5 minut til Thomas Jefferson. Ja, det kunne du godt finde på, fordi han sådan er en ultraliberal type, som udstiller din ideologiske hulhed. Så vil du aldrig bryde dig om sådan en lang udsendelse om Thomas Jefferson. Men vi skal rundt omkring det hele. Ja, det skal vi. Vi skal rundt omkring mange ting. Vi går ikke hjem, før du... i den udsendelse går med til at demontere staten, som vi kender den. Ja. Det ser vi på. Det og indføre frivillig det, skat. Det ser vi på. Det ser vi på, Mads. Det kan jo ikke sådan bare svare på, uden at have hørt hele tilløbet til det. Nej, jeg foregiver. Jeg giver det en gang her. Jeg synes så, at der er noget, vi også lige skal ind på. Jeg ved godt, det har ingenting med amerikansk politik, men hvem ved, hvornår det kan blive til amerikansk politik. I den kommende uge, Mads, der ligger dine venner fra Alternativet for alvor for land. fordi jeg læste lige her i dag, at der vil de simpelthen holde et pressemøde, hvor de vil fortælle i præcise detaljer, hvordan samfundet skal indrettes, når Uffe Elbæk bliver statsminister. Det forventer han jo blive efter det kommende valg. Der bliver en ministerrække, ikke navne på den, men ministerierække, der bliver porteføljerne, hvad skal vi have mest vægt på, og så videre. Det bliver en gennemregning af hele deres politiske program. Vi får simpelthen hele planen. Den udøvende magt bliver omkalfakteret. Det er alt, og det er jo spændende. Og jeg ved, at du ser frem til det. Det er jo lidt som du ved, Hitler i slutningen af 44, starten af 45, der sidder der og flytter divisioner på Østfronten, der ikke findes, at alternativet nu genindretter Danmark i eget billede. Det er altid, altså sådan noget, altså galopperende storhedsvanvid uden jordforbindelse, er jeg er en varm tilhænger af. Ja, hvordan kan vi så fordreje det her til Amerika? Det kan vi sagtens, fordi du husker op til sidste valg, hvem bad Bernie Sanders om at få møde med? Han bad om at få møde med Uffe Elbæk. Der er en logisk forbindelse eller, der. Eller også var det omvendt. Det kan jo godt være, det var omvendt. Men nu siger vi bare, at det var Bernie Sanders, der bad om et møde med Uffe Elbæk. De mødtes i kongressen. Og Bernie Sanders er ikke i for god form. Nej. Det er jo en af de her historier, som vi skal bruge tid på i dag, som presser Thomas Jefferson ud. Fordi der har jo været en række valg. Vi har for det første haft en lang periode, hvor vi har haft de her afløsningsvalg, som, hvor nu er det sidste afløsningsvalg. Nogle gange kaldt suppleringsvalg. Ja, som betyder, at når nogen er gået ud i utide, tit fordi de i det her tilfælde har skulle ind i Trump-administrationen, så skal der findes en ny, og så skal der laves et nyt valg. Den periode har været meget interessant, fordi den har jo sådan på nogen måder handlet meget om, siger de her valg noget, vi kan bruge til at forstå, om Trump har en mulighed for at blive genvalgt. Men valget er også interessant, fordi de jo også siger noget om de to fløje, der kæmper internt hos demokraterne om at komme til magten. Og det er jo sådan en tilbagevendende forklaring fra progressive i USA, alle de, der bakkede Bernie Sanders op, at man hører dem sige, jamen, hvis ikke det havde været Hillary Clinton, men Bernie Sanders, der havde været demokraternes kandidat mod Donald Trump, så ville Det Hvide Hus i dag have været demokratisk. Så ville Bernie Sanders være blevet præsident. Den energi, der er der, er jo en, de har næsten taget patent på og sagt, det traditionelle demokratiske parti findes ikke i den form, vi kender det. Det er os, der har energien. De progressive, den yderste venstrefløj i partiet, i hvert fald i sådan amerikansk forstand, den yderste venstrefløj, det er os, der skal til fadet nu. Og Bernie Sanders har støttet en række kandidater i alle de demokratiske primærvalg. Og selvom nogle af de her primærvalg er helt altså uspændende, fordi nogle af dem er nogle primærvalg, hvor selvom demokraten vinder, så ved man, at vedkommende taber til republikaneren senere, når de skal mødes. Det rigtige valg kommer 6. november. Men det er ikke den optik, de bliver set i. De vil se den optik, der handler om, hvem vinder kampen om det demokratiske partis sjæl, og kan Bernie Sanders vise, at når jeg tager rundt som kandidat eller politiker og støtter en kandidat til et hvilken som helst valg fra min liste eller fra min lejrpartiet, så får de et løft, altså noget, der kunne tyde på, at den der energi og det meget, meget fine valgresultat, han fik tilbage i 16, at det findes stadigvæk hos demokraterne, at han har lagt på i en eller anden forstand. Og derfor har der været en række valg, vi har skulle lægge mærke til. Vi talte sidste gang om Cortez. Ja, og hende skal vi også lidt ind på igen, fordi hun er, hvad skal man sige, når vi nu har Bernie, der nærmer sig slutningen af 70'erne, så har vi på mange måder hende her, Alexandria Ocasio-Cortez fra Bronx i New York, hvor hun helt overrumplende slog en af demokraternes topfigurer ved primærvalg. En af dem, man havde regnet med skulle blive demokraternes nye leder, altså inde i repræsentanternes hus. Hun slog ham af banen. Hun er 28 år gammel. Hun har ikke rigtig haft noget arbejde andet end at være aktivist, blandt andet i Bernie Sanders-kampagnen. Så mange ser hende som sådan den nye fakkelbærer, den nye spændende person, som sådan kan løfte den progressive fløj, og hun og har mange ser med Bernie sådan et samarbejde med hende og Bernie Sanders. Præcis. Når de to går ud og stiller sig op bag en kandidat, så kan der ske ting og sager. Og en af dem, de valgte at virkelig bakke op om, det var til primærvalget i det demokratiske parti, om hvem man skal stille op til guvernørvalget i Michigan. Ja, ja. Og til det, der havde Bernie Sanders og Ocasio-Cortez lagt deres æg i Abdul El Sayed. Og ved du, hvem der også havde lagt sine æg i den kurve? Fra Michigan. En berømthed. En af mine store forbilleder. Du er ikke glad for ham? Jeg pas? Siger du pas? Jeg siger pas. Michael Moore. Michael Moore gjorde Michael det? Moore var også. Han var ja. Også på den side, ja. Okay, så er det måske ikke Bernie Sanders skyld, at han fik så dårligt resultat alligevel. Jeg var ellers lige ved at bygge op til, at det var det valg var en kæmpe skuffelse for den progressive fløj, at den demokratiske, skal vi sige, centerkandidat, hende der hedder Gretchen Whitmer, vandt over Cortez og på en sådan façon, at man må sige, at Bernie-magien, den er ikke det, man siger, den er. Nej. Og der er heller ikke så meget Ocasio-Cortez-magi derude, at det kan lave, at det sådan kan lave om på valgresultater. Det var egentlig det, man havde håbet. Så jeg tror, mange læser valgene her, der har været, som i hvert fald et nederlag til Bernie Sanders fløj, og et billede på, at det godt være, at Demokratisk Parti i 2016 tog et voldsomt skridt mod venstre i sin selvforståelse i den nye gruppe af unge vælgere, der ser bakket op om Bernie Sanders, men det har ikke betydet, at demokraterne som sådan er på vej derud som parti. Men altså, vi skal lige tale om nogle af de andre primærvalg om et øjeblik, men lad os bare lige dvæle lidt ved, ikke Bernie, men Ocasio-Cortez her. Fordi der var et indslag forleden dag, som jeg så på Fox News, som har et program, der hedder Matters World. Og i det der program, Matters World, der starter verden, som sjovt nok hedder Matter, med at lige sige lidt om Ocasio-Cortez. Hvorfor har vi ikke sådan et program, David? Et, der hedder Fuglenes Verden. Ja, eller Davids Sandheder. Livet forstået ved David Trads. Ja, det ville jeg gerne have. Vi kunne jo have sådan en time hver. Hvis Ramskov sidder og hører det her, så er ideen her med givet videre. Fordi det er jo egentlig, det er egentlig oplagt en idé, at det mærker man ikke bare. Altså, hvis man ikke kan finde ud af som radiostation, at plukke de lavtingende frugter, har man sådan nogle eksistensberettigelse? Det spørger jeg bare mig selv om. Præcis. Og jeg rækker jo et helt uden problemer med toget, IC3-toget, hver eneste uge til Aarhus, når det skal sendes derfor fremadrettet. Men det er en helt anden diskussion. Men det kan være, at det lægger væk næste gang. Det kan jeg ikke love dig. Lad os høre, hvad den gode vært Matters på Matters World på Fox, han her sådan som indledning havde at sige om Ocasio-Cortez. Socialist millennial Alexandria Ocasio-Cortez hitting the campaign trail with Bernie Sanders this week after shocking the political establishment and taking out Pelosi's protege. But is she all sizzle and no steak? Jeg elsker det der udtryk. Is she all sizzle but no steak? Det er rigtig godt. Det er et af dem, man kopierer lige med det samme og skal bruge i en eller anden sammenhæng meget snart. Præcis. Og det kommer jo af, at man kan godt høre, at Matters her, han synes bare, hun er sizzle, ikke? Det er klart nok. Socialist millennia, det er ikke en ros, han starter med der, vel? Men det, han så kommer videre til, det er et vidunderligt klip med Ocasio-Cortez, som vi lige skal huske på, bliver valgt på en meget venstreorienteret, selv i, han har sagt dansk sammenhæng, lyder hun meget venstreorienteret, sådan lidt enhedslisteagtig, vil jeg sige. Hun har blandt andet, da hun bliver valgt, i det her område i New York, altså Bronx som er noget af det mest ikke-hvide, man kan forestille sig i New York, meget progressivt. Der hun blandt andet, og det var en god idé til at vinde det valg med, det primære valg med, talt meget varmt for oprettelsen af en palæstinensisk stat, og meget kritisk negativt om staten Israel, som hun faktisk har kaldt en terror. Det første er ikke noget, der... Altså, det kan godt give problemer i USA, som jo traditionelt er meget mere Israel positiv, end noget, man oplever mange steder i Europa i hvert fald. Men det er ikke farligt at sige, at man er for en palæstinensisk stat. Altså, det var Obama, det var George W. Bush. Men det andet var ikke så godt, vel? Det andet var derimod. Ikke mindst fordi, at der er rigtig mange donorer. Ikke bare i New York, i hele USA. Hvis man fjernede jødiske penge fra et demokratisk parti, så skulle de ud og sælge limonade. Mangler virkelig noget. Så hør her, da hun så bliver interviewet på tv, hvordan det går, når Ocasio-Cortez pludselig ikke kun taler til aktivisterne ude i forsamlingshusene, men taler til det store publikum. Prøv at høre intervieweren og svarene her. You use the term the occupation of Palestine. Mm. What did you mean by that? I think what I meant is like the settlements that are increasing in some of these areas and places where Palestinians are experiencing difficulty in access to their housing and homes. Do you think you can expand on that? Yeah, I mean, I think I'd also just, I am not the expert on geopolitics on this issue. Yeah. Der var hun ikke så overbevist, og måske hun sluttede af med at sige, nu er jeg jo ikke eksperten på det her område. Det kan man godt høre, vil jeg så sige. Det kan man godt høre. Jeg tror, hun egentlig jo, som mange på venstrefløjen, har en meget stor sympati for den palæstinensiske sag, og en meget lille sympati for den israelske, den jødiske sag. Det er vel, det vil jo være meget normalt på den fløj, hun er politisk. Jeg tror så, hun pludselig opdager, at et er at være en magtfuld politiker i sin egen ret, ja, i Bronx og blandt nogen, der er ligesindede der, hvis man vil videre i det parti, ja, så er noget, der er opfattet som antijødisk, antiisraelsk, det skal pakkes helt anderledes, ja, ind. Det så man i Obamas tid, ja, det har man set mange gange. Ja. Det er ikke det, og det tror jeg. Jeg tror godt, hun ved, hvad hun taler om her. Ja. Ocasio-Cortez. Jeg tror, hun sidder der, og tankerne løber gennem hovedet på hende, og så tror jeg, hun tænker, det her skal jeg på en eller anden måde få formuleret på en lidt anden måde, end jeg har gjort, når jeg var ude før valgkamp. Jeg tænker sådan på min egen søn, Anders, da han var til eksamen i oldtidskundskab 3. G her i år. Jeg skal ikke tale bag hans ryg, men nu gør jeg det alligevel. Jeg ser ham for mig sidde ind til den eksamen og få et ret præcist spørgsmål, og han var ikke glad for oldtidskundskab, så meget kan jeg sige. Og det går sådan lidt i tomgang, og man prøver på at snakke lidt udenom, og så slutter man af med sådan en fnis og siger, nu er jeg jo ikke ekspert her. Det lyder ikke så godt, vel? Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er jo et politikersvar. Hun bliver spurgt om noget, som er følsomt for hende, og så skal hun ud af det uden at sådan... altså, hun skal, det, hvis man er ambitiøs i politik, så skal man ikke... Og især amerikansk politik, ja, så skal man ikke gøre sig uvenner, når man er derovre med jødiske donorer. Det vil det er en dårlig idé. Det er simpelthen til gengæld, karrierefremmende. Til gengæld, så er verden nu i rigtig godt humør, efter han har spillet det her lille klip, og han har nu indkaldt den 25-årige Tomi Lahren, og hun er sådan en rigtig darling på hvad skal man sige, Trump-højrefløjen hos republikanerne, og hun er sådan meget på, hun startede på de sociale medier, nu er hun så også kommet med i Fox som kommentator. Hun er også det, jeg vil kalde en... Hun har et flot udseende, Mads. Sådan ser det lige ud. Det har hun. Tomi Lahren, blondine, 25 år gammel. Og hun bliver så spurgt, hvad hun egentlig mener om... Hun ligner en, der sådan er arketypen, ja, på sådan en... cheerleader? Ja, en kalifornisk pige næste... Altså, hun er, man kan se, hun er et hit i USA. Det er, der er, ja, noget med... Der er sådan en model der, man det kommer langt med. Det er der. Og så er hun altså sådan en slags repræsentant. Hun har kortvarigt arbejdet for Trump i valgkampen, og det scorer hun nu kassen på ved at være kommentator med Trump-sympatier. Hun bliver så spurgt ind til, hvad hun mener om Ocasio-Cortez. Now, Tommy, you and I have been in situations where I'm sure we don't really know exactly what we're talking about, but we're able to fudge it and we can wing it and at least pretend to kind of have a semblance of knowledge about the subject. You never throw your hands up and you say, I'm not an expert. She's also running for office, so that makes it a little bit more disturbing. But Jesse, yeah, I gotta tell you, I used to love it when Hillary Clinton would come on TV because I thought that it would make it so much easier for us in November and in 2020, but I'm over Hillary. This is my new girl. I love to see her on TV. I think it's hilarious. I do too. I think I'm gonna donate to her campaign because I want her to go as far as possible in the Democratic Party. Maybe she could run on Biden's ticket. Maybe it could be Biden-Cortez. I like the sound of that. I like the sound of it too, but you know, and she's also a Democratic socialist and she's going to be campaigning with Bernie Sanders. You know, the young people are supposed to love socialism, but also young people love reality TV. So Jesse, I have an idea. Yeah. Why don't we take Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez? Why don't we drop them into the socialist nation of their choice and see how long they last? Ja, her bliver der kørt godt ud. Det er et rigtigt borgerligt program, vi kan høre her, ikke? Ja, vi er ikke bare borgerlige her. Vi er over i det mørkeblå, ved at det bliver sort. Det er ret, og sådan er det jo. Ja. Politik fungerer på den måde, at når de andre bevæger sig ned ad spor, når den modsatte fløj bevæger sig ned ad spor, hvor man tænker, det der vil vi gerne føre kampagne mod, så bliver man jo glad, selvom det jo er langt fra en. Og jeg tror, mange republikanere vil være rigtig glade for, og er kede af, at er glade for, at den progressive fløj findes hos demokraterne, og er kede af, at den ikke klarer sig bedre. Mm. De vil elske, hvis det her kom meget længere. Ja. Sådan har vi det jo også herhjemme. Ja. Altså hver gang Henrik Marstal skriver en kronik, så kan man jo bare mærke op på den borgerlige gang på Christiansborg, så finder man musikinstrumenterne frem, og stemningen er god, og ja, Henrik har skrevet en kronik, vi tager fri nu, det er så godt. Altså, der er en enormt god stemning, ikke? Fordi der bliver sagt nogle ting, som det gør det meget nemt at være borgerlig, når først han sætter sig på tastaturet. Og sådan tror jeg også, at man har det hos republikanere med Ocasio-Cortez. Så det, som rigtig mange republikanere, de har sagt frem med hende der, som Tommy Lauren her siger, det plejede at være Hillary Clinton, jeg gerne ville have frem på skærmen, for vi skulle klare os bedre i november til midtvejsvalget og 2020 til næste præsidentvalg, men ud med hende, for nu har vi fået en endnu bedre en, vi sådan kan sætte sammen, frem som sådan en slags skræmbillede. Men interessant i det, du sagde lige før, Mads, det var jo, at ved de der suppleringsvalg, primærvalg, vi har set hos demokraterne, der er den der magi med Bernie og Ocasio-Cortez altså ikke vundet. Det er centristerne, der har vundet. Det kommer i alt. Hvad vil Bernie Sanders med sin støtte til forskellige valgkampe i partiet? Og hvis man siger, at du vil gerne have mange sejre, sådan at du får mange folk ude i det politiske landskab, som skylder deres sæde, at du hjælper dem, og som er politisk enige med dig, så har Bernie Sanders ikke fået ret meget ud af primærvalgkampsæsonen til frem mod midtvejsvalget indtil videre. Hvis man beskuer det fra en lidt anden vinkel og siger, Bernie Sanders hovedprojekt er nok ikke sådan at vinde, altså ikke kun i hvert fald at vinde partiet for sig, men også at skubbe den politiske debat mere til venstre, så tror jeg faktisk godt, man kan sige, uden at jeg har fulgt alle debatter i de her primærvalg, sige, at generelt er demokraternes politiske samtale rykket mere over i Bernie Sanders land. Mm-hmm. Jeg tror ikke kun det er Bernie Sanders, også Trump har en finger med i spillet her. Bare den blotte eksistens af Donald Trump gør det jo også for mange demokrater oplagt, at man søger hen i direkte mod position til det, Trump siger. Og så er der noget interessant. Der er mange ting, der er interessant ved primærvalgen. Jeg tror også, vi snakkede om det i sidste uge, nemlig det faktum, at de meningsmålinger, som man sådan kan gå og kigge på, de er ofte lavet på nationalplaner. Det vil sige, at man kan se, at hvis nu det var et valg, ligesom i Danmark, hvor man gælder alle procent, altså man får en procentandel, der gælder hele landet, så vil demokraterne stå til en ret stor sejr, de er ret meget foran republikanerne. Men når så vi kigger på de enkelte stater, så forholder det sig selvfølgelig anderledes, for der er nogle stater, hvor republikanerne bare automatisk altid vinder nogle områder, der er nogle steder omvendt, hvor republikanerne næsten automatisk vinder. Så det er ikke nok at være langt foran i sådan det, man kalder en generisk måling hen over hele USA. Vi skal kigge mere på sådan nogle områder, men selv Mads, når vi kigger på områder, så ser det alligevel ud til indtil videre, at demokraterne med overvejende sandsynlighed, men ikke som en given ting, det skal vi holde op med at sige selvfølgelig, men med overvejende sandsynlighed vinder flertallet i det, repræsentanternes hus. Det ser ud til, at det sagtens kunne ende med at være et demokratisk kammer efter midtvejsvalget. Man kan sige, man skal så også vinde. Og et af eksemplerne på, hvor kompliceret det her er jo, vi har jo valget i Ohio her, som var det sidste, du kaldte det et suppleringsvalg, afløsningsvalg, hvor vi har en valgkamp, der er et ledigt sæde, der skal, ledigt sæde, der skal fyldes, og kandidaten der for republikanerne er Troy Balderson, der stiller op og skal vinde et sæde i et område, som republikanerne har vundet og siddet på de sidste 35 år. Og med ret pænt. De har aldrig været far der. Nu at valgkampen lige overstået, og demokraterne var utroligt tæt på at vinde. Mm. Baldersen vinder med 1 procentpoint. Mm. På den ene side, så kan man jo sige, hvis man er, at demokraterne ser selv, altså i den her valgkamp, der republikanerne måtte hive alt ud. De brugte mange penge, og det gjorde demokraterne også. Det var som om, at demokraterne smed hele opsparingen ind i, i den valgkamp. Og selv Kasich var ude, og Trump var ude. Alle forsøgte at løfte Baldersen, som er en udmærket kandidat. Ja. John Kasich, den tidligere guvernør og præsidentkandidat sidste gang. Ind over målstregen, og det lykkedes med en meget, meget snæver sejr. Og så ville man jo på den ene side sige, jamen, det var godt nok tæt på, hvis vi kan være så tæt på at vinde i et område, hvor republikanerne har siddet så godt på magten, så er der et eller andet i gang, som kan føre til den her blå bølge, som man taler om. Blå er jo demokraternes farve i USA. Omvendt, så kan republikanerne også sætte sig ned og sige, jamen altså, en sejr er en sejr. Ja. Og ja, nu har vi vundet. Det kan godt være, at Vilfort havde hånd på bolden, men altså, vi skåede alligevel. Ja. Altså, og jo længere tid der er gået, jo sjovere var det egentlig, at han nok havde hånd på bolden. Ikke? Ja, men det er jo så... Og man kan sige, demokraterne skal også vækse det her til noget, man kan bruge til noget. Du kan ikke bruge det at komme tæt på og klare dig overraskende godt på udbanen, politisk udbanen. Du skal jo også sejre. Ja. Og det har de faktisk haft sværere ved, end man sådan lige skulle tro. Men de har haft meget flotte valg i områder, hvor demokraterne normalt ikke klarer sig godt. Så det er jo det, vi skal huske, når vi går ind i den her sæson, hvor midtvejsvandene bliver mere og mere varme, og det gør de jo fra nu af. Ja. Når vi når ind i oktober, så bliver det rigtig, rigtig, rigtig og i sidste, meget fart på. I sidste uge fik vi lige til allersidst nævnt, at vores særlige ven i Danmark, nemlig Rufus Gifford, der som bekendt stiller op med henblik på at vinde i første omgang demokraternes primærvalg. Det skal stemmes om den 3. september, med henblik på at derefter kunne stille op og dernæst med næsten sikkerhed vinde et sæde i repræsentantshus, fordi det er et sikkert, det er så tæt på, man kan komme på, et sikkert demokratisk distrikt. Sidste uge, der sagde jeg lige til sidst i udsendelsen, at han havde fået et lille setback, fordi Barack Obama havde udsendt 81 endorsements i sidste uge til forskellige kandidater rundt omkring til primærvalg og alle mulige valg i USA. Og på den liste var Barack Obama, Rufus Gifford, ikke. Det var der en grund til. Det er fordi, at har jeg siden fået forklaret af mennesker, der er Rufus Gifford nær, nemlig at Obama indtil videre holder sig tilbage, hvis der er to kandidater, der begge to enten har eller har familie, der direkte har arbejdet for ham, dengang han var præsident. Og Rufus Gifford var jo som bekendt finansdirektør for Obamas kampagne, ambassadør her i København. Og den anden kandidat, som det ser ud til, de er sådan lige tæt i målingerne, der er deroppe, det er en, hvis far var vicesundhedsminister, under Barack Obama. Det forklarer jo tingene, for det er jo virkelig underligt, når man tænker på, at Rufus Gifford har samlet $1 milliard ind nærmest til Obamas valgkamp. Så kunne man godt forestille sig, at Obama lige kunne stikke hovedet forbi og sige, Rufus Gifford er en fin fyr, ham er der stemme på. Men det lille rygte, jeg så også hørte, Mads, det var, at lad os nu se, om han alligevel skulle finde på at sige noget i løbet af de kommende uger, som tak for den milliard. Tim Kaine, vicepræsidentkandidaten hos Hillary, var ude og endorse Rufus forleden der. Hvis jeg bare lige skal sige, der er ikke nogen nye målinger deroppe, men det vi kan se på, det er, hvor mange penge samler de ind. Og der er altså den anden kandidat, som er tidligere stabschef for Bostons borgmester, hvis far igen havde været vicesundhedsminister hos Obama. Han har samlet flest penge ind, men i det sidste kvartal, Rufus indhentede ham, og har faktisk samlet en lille smule flere penge ind i sidste kvartal, og det plejer at være en meget god indikator, men ikke altid. Ikke altid, men det er rigtigt. Vi taler tit om det der med pengepolitik, som om, at så er det fordi, at man kan købe sin sejr. I USA fungerer det jo ofte sådan, at når du har medvind, og folk kan lide dig, så donerer de til dig, og så er det et billede på, netop som du siger, at man som kandidat har medvind. Nu skal vi jo lige huske, det synes jeg er lidt interessant, det tal, som der så er samlet ind til Rufus Gifford-kampagnen i et distrikt i Massachusetts. Han stiller sig ikke op til præsident, men stiller op til at blive kandidat. Altså han er endnu ikke engang kandidat. Vi taler om at vinde kandidaturet. Ja. Der har han allerede samlet $1,1 million ind. Og det er alligevel noget, for jeg gætter på, jeg kan jo ikke vide, jeg skal ikke blande mig og snage i dine tal, men det er formentlig en anelse mere end, end den typiske kandidat, der stiller op til folketingsvalget i Danmark, har med at gøre. Det kan jeg godt afsløre. Ja. En valgkamp i Danmark, i hvert fald i mit parti, det vil være noget, der... Hvad kan man samle ind? Jeg tror, et sidste valg, der brugte jeg i underkanten af 200.000. Ja, ja. Og jeg fik faktisk meget støtte, ja, ja. Og der var mange, der gerne ville hjælpe mig. Og så det er en, det er en dansk valgkamp. Ja, der skal samles godt ind. Nu kender jeg ikke de andres tal rundt omkring, men jeg tror... Det ligger endda en lidt højere ende, medmindre man er en meget profileret kandidat. Valget er i Massachusetts 3. distrikt. Primærvalget det afgøres den 3. september, og selve midtvejsvalget er jo den 6. november. Så det er noget, vi kommer til at fokusere meget på i de kommende uger. Lad os lige prøve at skifte lidt til et andet emne, som jeg også fandt på min favorit-tv-station Fox her i den forløbende uge, nemlig et, der har skabt ret meget diskussion. Det er Laura Ingraham, som også er sådan en dejlig, skarpt profileret, borgerlig kvinde, ikke? Jo, det er hun. Hun er jo sådan et evig provokation for venstrefløjen i USA, må man sige, og en darling blandt mange af Trumps vælgere. Ja, det tør nok siges. Hun sagde forleden dag i sit program på Fox News noget om, hvordan Amerika ændrer sig befolkningsmæssigt, og hvor problematisk det er. Det skabte en helvedes ballade bagefter. Prøv at høre, hvad hun siger her. Because in some parts of the country, it does seem like the America that we know and love doesn't exist anymore. Massive demographic changes have been foisted upon the American people. And they're changes that none of us ever voted for, and most of us don't like. From Virginia to California, we see stark examples of how radically, in some ways, the country has changed. Now, much of this is related to both illegal and, in some cases, legal immigration that, of course, progressives love. Ja, det er jo interessant, fordi hun er inde på noget af det, som man også godt kunne mærke i Trump-kampagnen, altså op til valget i 2016, nemlig at der var mange amerikanere, der var bekymret for den, hvad skal man sige, befolkningssammensætning, der er i USA, altså ikke alderen, ikke hvor gammel man var, men i udstrakt grad, hvordan det, man i USA faktisk kalder racesammensætningen, er i USA. Man kan næsten ikke kende det Amerika, vi voksede op med, siger Laura Ingraham her. Og det er jo interessant, for jeg sidder og kigger på nogle tal her. Hvis vi ser på den seneste census, altså folkeoptælling, der er i USA, den er fra 2010, så udgjorde hvide 63% af den amerikanske befolkning. I 1960, der udgjorde hvide 85% af den amerikanske befolkning. Kigger vi så på den største stigning, som nogen har haft uden for den her gruppe, så er det Hispanics naturligvis. Mm. Hispanics udgjorde i 1960 3,2% af den amerikanske befolkning, og ved den sidste folketælling 16,3. Og hun nævner helt konkret Virginia og Californien. Og ser vi på Californien, så er det jo rigtig interessant. Det er USA's største stat, arealmæssigt, indbyggertalsmæssigt. Og det er også en stat. Ikke størst arealmæssigt. Større end Texas? Mindre end Alaska. Alaska, undskyld. Continental. Det, man kalder continental. Continentalt USA. Der er der i dag sådan, at der er færre hvide end alle minoriteterne lagt sammen. Men ikke bare det. Den største gruppe, enkeltstående gruppe i Californien, er nu, de har overhalet i de sidste 5 år, Hispanics. Mm. Så du har altså en hel stat, som ikke bare er en lille stat, men den største. Ja. Befolkningsmæssigt i hvert fald. Og økonomi. Og økonomisk. Befolkningsmæssigt større end både Canada og Australien for eksempel, som altså har over en tredjedel af dens befolkning, der er Hispanics, og det er flertallet. Så hun har jo ret i, hvad skal man sige, hvis hun lader være med at lægge følelser ind i det, men man kan jo ikke undgå at kigge på det der Amerika kort og sige, det er sørme et Amerika, der ændrer sig meget hurtigt på 2 generationer, ja, fra 1960 til i dag. Hvis det foregik på de her breddegrader, ja, så ville der være meget en snak om det. Ja. Det kan jeg godt afsløre. Det er vildt. Meget mere, end der er. Ja, det er vildt. Herhjemme er vores tal jo meget mindre. Ja, ja. Men det er jo også noget, der affører en enorm debat. Ja. Og når vi kigger til Sverige, ja, så er det jo det, der vil lave alt om i svensk politik, ja, i de her dage, at svenskerne er på vej i sådan en amerikansk retning, ja, hvad angår indvandring. Så det er et man kan sige, man har altid diskuteret indvandring i amerikansk politik. Der har altid været stemmer, der sagde, nu er det nok. Nu skal vi lige til at altså, trække vejret dybt og gøre noget andet. Alligevel har man oplevet, at det har der ikke været politisk rum for. Der har været interesse i at fortsætte den kurs, man har haft. Der har været perioder i USA's historie, hvor man så har sat en stopper for indvandring, så har man genomtaget den igen. I årene under Bush og Obama og Clinton, der lå man jo ofte sådan mellem 500.000 og 1 million indvandrere til USA hver år. Det er rigtig mange penge, rigtig mange mennesker, der kommer der. Og det er jo noget, der, som jeg læser det, der sker i amerikansk politik, så er det den periode, der skaber Donald Trump. Jeg har jo let efter de her, hvorfor var det så svært for mig at forstå energien i Trumps kampagne, og er nået frem til, at der er mange komponenter til det. En af de vigtigste komponenter, det er den udvikling. Ja, det kan man, og derfor er det ikke så underligt, at Laura Ingraham taler om det. Det er så heller ikke så underligt, at en række demokratiske kongresmedlemmer, som er latinamerikansk baggrund, asiatisk baggrund, eller noget tredje, for eksempel sort også. Sort er jo den nogenlunde konstante, sådan cirka de der 10-12% af den amerikanske befolkning. Men det er mere hispanisk. Mange af dem bliver meget vrede over at høre det her. Fordi de siger, at vi er lige så amerikanske som alle mulige andre. Men hvis man kigger på Californien som sådan det er jo en af urfortællingerne om USA, ikke sandt? Altså, vi har hele John Steinbecks univers, for eksempel, hvor folk rejser fra depressionen i Oklahoma, for eksempel i Vredens Druer, og over til Californien i håb om at søge lykken derover. Der sad jeg så og kiggede på en dag, hvem er det egentlig, der optræder i den bog? Altså, hvad er det for nogle mennesker? Og de var jo hvide. Der var jo ingen stort set hispanics i Californien i 1920'erne og 1930'erne, hvor Steinbecks bog foregår. Og det kan jeg jo også gå ind og se, når man slår op. Det var der ikke dengang. Det var ligesom resten af USA på det tidspunkt et kristent, hvidt, engelsktalende område. I dag i Californien, ifølge Los Angeles Times, så er der i 48% af de amerikanske hjem, af de californiske hjem, 48%, der taler man derhjemme et andet sprog end engelsk. Og det er klart, at det største sprog er spansk, men der er også myriader og andre sprog, der tales. Så det er jo sådan, hvad skal man sige, indbegrebet af den der forandring, der er i USA. Den foregår big scale i Californien. Ja, det må man sige. Og er en faktor, der skal vi sige, har været med til at lave måden, vi skal forstå USA's politiske samtale om på. Fordi nu begynder hvis du spørger Trumps kernevælgere, så vil rigtig mange af dem gå ud og sige, vi stopper nu. Ja. Nu holder vi fast i det, vi har. Vi kan ikke, det kan godt være, der er fysisk plads til flere her. Ja. Der er ikke plads til flere her, hvis vi skal vedblive med at være dem, vi var engang. Ja. Altså, og den debat har begyndt på ny i 90'erne og så videre. Man så den blive taget op igen, men vi havde en række indlæg i den periode, der sådan gik på, altså, hvem er vi som nation? Hvor vil vi hen? Har vi en kernekultur? Er den angelsaksiske protestantiske kultur vores kernekultur? Det har den jo aldrig været på papiret. Den har aldrig været sådan, når man var enige om, men mange forstod bare den, som, fordi den var meget dominant, som en kultur, andre sådan rettede sig lidt ind efter. Den debat, den har meget mere i sig endnu. Ja. Og så i øvrigt de der tal, jeg synes, det er spændende at kigge på, fordi ud over ændringen i den racemæssige sammensætning af USA's befolkning, så kan man også bare se, hvor mange flere amerikanere der er i dag end for 100 år siden. Tager vi bare Californien, så synes jeg, det er sjovt. I 1920, folkeoptællingen, da der er en folkeoptælling, der bor der altså 3,5 millioner mennesker i Californien. Det var sådan nogenlunde, som der boede i Danmark på det tidspunkt. Og nu er vi på vej mod 40 millioner. Så vi har ikke bare altså en enorm stor gruppe af forskellige mennesker, der bor i forskellige kulturer. Vi har også simpelthen bare dramatisk flere mennesker. Det har vi jo i hele USA, men Californien er sådan hovedbilledet på det. Og så er der noget andet, der er sjovt. Ved du, hvor mange der bor i Californien, der siger, at de har dansk afstamning. Det betyder altså ikke, at det er mor og far, men vi ligger nok til, at de kalder sig selv, at de siger, at de har dansk afstamning. Nej, det ved jeg ikke. Det er et stort tal. Jeg var meget overrasket. 183.000 mennesker. Ja, det er mange. Siger, at de har dansk afstamning. Ja, jeg tror, hvis man skal se på stater, så er det nok i kun overgået af Utah og Iowa, ja. Vil jeg tro. Ja. Det er vildt, ikke? Ja, det er et meget højt tal. Nå, jeg synes, det var spændende at tale om det her, som Laura Ingraham var inde på, det her nemlig med, at vi kan ikke genkende det land, vi vokser op med. Jeg synes, du har helt ret med at sige, at det er altså en af grundene til, at Donald Trump kunne rejse sig, som han gjorde i den valgkamp i 2016. Vi skal lige skifte emne nu igen, fordi der var en bemærkelsesværdig skuespiller, der trådte ind på den store politiske scene i den forløbende uge. Prøv at høre lidt her fra hans seneste film, og inden vi starter den, så skal du vide, bare lige så du får en lille ledetråd. I den her film, der afdækkes det, at den nedskydning, som du og jeg sikkert begge to troede, var foretaget af russiske tropper, af MA-13, det malaysiske fly, der i 2014 var på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Det blev ikke nedskudt af russerne. Det blev nedskudt af nogle islamister og nogle narkokarteller. I samarbejde? I samarbejde, ja. Og det er det værste, når islamister og narkokarteller præcis, sammen. Men det var altså ikke russerne. Det var egentlig det, der var russerne. Det er aldrig godt. Nej, men prøv at høre lidt fra den her glimrende film, A Contract to Kill. Jeg tror sådan noget som Emery's. We'll finish what we started. Steven Seagal. Contract to Kill. A storm is coming. Er du en stor fan af Steven Seagal, den Nej. Amerikanske kunstner? Nej, det er jeg ikke. Det er du ikke. Det er ikke lykkedes mig nogensinde at se en Steven Seagal-film til enden. Jeg endda prøvede at være i biografen for at se en gang. Ja. Og her er vi tilbage i Steven Seagal velmagtsdage i 90'erne. Under Siege, måske? Ja, nu kan jeg ikke huske. Det kunne godt være en af dem. Det er hans storhedstid. Det her var noget med et tog. Ja. Og på et tidspunkt må jeg simpelthen vende mig om og kigge på ham, jeg var i biografen med at sige, det her, det kan ikke holde ud. Vi bliver simpelthen nødt til at lave noget andet. Jeg kan ikke se videre på det her. Og så forlod vi biografen. Så forlod biografen. Han er jo en populær mand. Ja, apropos det, vi lige talte om før, så var han en mand, der voksede op i Michigan. Han fik ikke rigtig stor succes derovre, men der var en ting, han var god til. Han var god til karate. Så ja. Tager han ud til... Er han ikke også musiker? Jo, men til at starte med. God til karate. Tager ud til Californien for at prøve lykken derude som karatemester. Og derude bliver han så sådan opfanget af det musiske og det kunstneriske fag i almindelighed. Musiker. Kom han til Californien med sin hestehale, eller var det noget, han tillagde sig i Californien? Det er simpelthen en nyhed, vi skal have gravet op. Fordi det er sådan noget, jeg forbinder med Californien, at man pludselig har en hestehale. Ja, det kan også godt være. Han har i hvert fald ikke haft den i Michigan. Nej, vel? Så det kan der, jeg sige. Der vil man have langt nakkehår i som alle synes er pænt. Præcis. Langt ned i Tyskland. Og lidt bølget, ikke? Men Steven Seagal kommer derud. Han bliver musiker. Det er ikke din stil af musik, det ved jeg. Det kan jeg bare mærke. Det er ikke, du har ikke hørt det, og der, så ved jeg, så er det, fordi du har hørt det og sagt nej tak til det. Ikke? Filmkunstner. Og så har han i de seneste år for alvor blandet sig i politik. Han er faktisk meget sjov at følge på sociale medier. Han lægger sådan nogle gakkede ting op hele tiden. Jeg kan kun anbefale, at man følger Steven Seagal. Steven Seagal er lige så meget Steven Seagal, som jeg forestiller mig, ja, jeg så, at Steven Seagal er. Jeg så for eksempel nogle videoer. Jeg så, hvad er det, han hedder, ham der for 3½ Men, som Charlie Sheen? Ja, at han er sådan, at Steven Seagal er en slags Charlie Sheen. Ja, men Charlie Sheen med mindre narkotika. Ja, jeg tror ikke, det er det, fordi nu vil jeg sige, at en video, jeg så her, det var, hvor han var på besøg hos en af sine rigtig gode venner, nemlig Alexander. Jeg tager ham på sociale medier. Nå ja, men Steven Seagal er for eksempel rigtig god ven med Alexander Lukashenko, den sidste diktator i Europa, Hvide Ruslands diktator, og der var netop en video, det er jo en landbrugsstat, hvor man ser de to sammen spise gulerødder, der er farmet dernede tæt på Tjernobyl, for simpelthen at vise, at der er ikke noget galt ved at spise gulerødder fra Hvide Rusland, så det kan du trygt gøre. En anden en, der danser han sådan en slags lokal folkedans i Tjetjenien sammen med Kadyrov, han er ikke en af jordens bedste folk. Men det, vi skal frem til nu, det er, at han også perleven og perle med Vladimir Putin. Og Putin har i den, han sidste år var Putin så glad for, at han gav ham russisk statsborgerskab, så han nu har dobbelt statsborgerskab, han også bor i Rusland. Og i den forløbende uge, der udpegede han ham til særlig repræsentant for den russiske regering. Sidder, står du og fortæller mig, at i Marie Krarups næste kampagnevideo, der dukker Steven Seagal op. Det kan han nemt gøre, fordi Steven Seagal skal simpelthen være den, der skal promovere forholdet mellem USA og Rusland. Og prøv at høre, hvad han sagde på russisk tv i forbindelse med en koncert. Det var sådan en charity event for folk, der bor i det østlige Ukraine med russiske aner, som han ikke synes har fået en ordentlig behandling. Det er sådan den kontekst, han er inde i. Og her siger han noget meget mellemfolkeligt og smukt. Prøv at høre. My greatest desire is to bring Russia and America together. It always has been. And music is the language of the gods. It's the one language that all people understand. It's the one language that bring all people together. Så han vil jo musicere USA og Rusland tættere på hinanden. Ja. Jeg har hørt Steven Seagals musik. Ja. Det tvivler jeg på, vil lykkes. Kasper har lige fundet noget af musikken. Prøv lige at se, om ikke vi kan høre lidt af det, for du så kan komme ind i den stemning af det her fredskabende musik. Jeg tvivler på, at altså, der er jo meget derude, der er dialog, kaffe og så videre, men altså, at Røvballe Blues skulle bringe verden et bedre sted hen, det tvivler jeg bare på. Sangen den hedder Love Doctor. Ja, det fornemmer jeg. Ja, det synger Steven Seagal nogle gange. BuzzFeed havde jo et nyheden for en 3 år siden, så jeg, om at Putin under et møde med tidligere præsident Obama foreslog, at Obama skulle udpege Steven Seagal til særlig udsending til Rusland. Nu går det så den anden vej. Og det faldt Obama ikke for. Det faldt Obama åbenbart ikke for. Steve stikker, ikke? Man ved ikke med Trump. Nej, men jeg har søgt. Jeg kan ikke se, om Steven Seagal sådan har støttet Trump. Det vil jo ikke virke helt unaturligt, men han er altså mere til de østeuropæiske, de tidligere sovjetrepublikker, dem er han meget bestærket. De har i hvert fald samme fascination af stærke mænd, åbenbart. Ja, det har de. Så tror jeg bare, at altså, der er noget, der fortæller mig, at man kan godt blive lidt orange af at spise meget gulerod. og noget fortæller mig, at Trump har fået en kasse med lidt mere loaded gulerødder. Men hvad ved jeg om det? På den store politiske scene, der havde vi også en ordentlig nyhed her fra forleden, da Mike Pence, som vi egentlig ikke taler ret tit om i det her program, er vicepræsidenten. Nej, det er egentlig mærkeligt, ikke? Ja. Fordi normalt taler vi meget om amerikanske vicepræsidenter, især hvis de sådan er et rigtig godt bud på senere præsidentkandidater og nogen, der... Altså, tænk på, hvor meget vi talte om. Altså, i Bush-årene, der var det jo sådan... En måde at forstå Bush på, var at sige, jamen, der er Bush, men Dick Cheney, han sidder bagved. Det er egentlig ham, der styrer det hele, ikke? Og Obama, for skulle vi også i hvert fald i starten forstå, han skulle have en sikker hånd på sin side, det var Joe Biden og så videre, og det er også svært at forestille sig en samtale om Bill Clinton som præsident år, uden også at sådan, i hvert fald helt at komme ind på hele den rolle, som man... Det er altså ikke, fordi jeg lægger op til... Som man havde der med en meget aktiv vicepræsident, men Pence, det, jeg lige kan han høre, forsvinder det, bare. Det, jeg kan høre, mens du taler her, Mads, det er, at ikke bare synes du, det er en god idé, at vi skal have de her timelange udsendelser om hver præsident. Du kunne egentlig også godt forestille den tredje runde, hvor vi siger alle vicepræsidenterne. Ja, altså... Det bliver enige i Trumps anden periode. Vi kan godt Det bliver altså, inde i Trumps anden periode. Den første vicepræsident, det er jo John Adams. Vi stopper her. Så vi skal have det lidt for skudt, eller også skal vi vende omvendt. Eller tage udgangspunkt, vi kan altså Al Gore, Clintons vicepræsident, ja, men, som opfandt internettet, præcis. Er jo et godt sted at begynde. Og ja, det er det. Men ham springer vel i år nu. Vi går lige tilbage til Mike Pence, der altså forleden dag var inde i Forsvarsministeriet for at meddele, at USA nu skal have et sjette værn. Nemlig et rummilitær. Hør ham lige. Og når I nu hører ham, så skal I lige se ham for mig, for jeg synes, når man ser Mike Pence, så ser jeg næsten en robot med fuldstændig ens ansigtsudtryk altid. Jeg det ser en visionær politiker, der ser langt. Hør og decide by yourself. As President Trump has said in his words, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. And so we will. Sådan. Det kan du bare høre, ikke? Siden jeg begyndte i en ung alder at interessere mig for, hvad der foregår derude i rummet, og jeg siger, min første, altså min vej ind i det her, var da jeg så Imperiet slå igen, som jo er en del af Star Wars-universet. Og der, siden da har det undret mig, at der ikke er nogen, der laver et rummilitær. Ja. Rumværn må det hedde. Jeg tror, det hedder rumværn. Ja, jeg ved ikke, hvad det skal hedde. Space Force, synes jeg er et godt udtryk. Ikke? Vi bruger bare det engelske. Ja. Space Force. Og vi mangler jo, altså, vi mangler noget militær derude. Det gør vi. Der har været en lang politik, som har været fuldstændig forfejlet, synes jeg, hvor man siger, at rummet er ikke et område, vi skal militarisere. Det er sådan en misforståelse. Fordi når vi får en invasion fra rummet, så vil vi sidde der og tænke, hvor er det dumt, at vi ikke har et værn derude. Og det er folk som Trump, der forstår det. Er det simpelthen rumvæsener, vi skal forsvares mod? Jeg troede naivt, som det jeg er, godt, det, at vi det, bare skulle forsvares mod kineserne. Jeg tror, vi kommer til at pege de laserkanoner og lyssabler i mange retninger. Det er bare godt at have noget Space Force. Men så skal jeg så vise dig en e-mail, jeg fik fra Trump-kampagnen. Altså ikke kun til mig, selvom der står David op i hjørnet. Men der Danmark er, skal også ud i rummet. Der er simpelthen en afstemning, Mads, hvor man kan stemme på, hvilket logo man synes, at det her Space Force, det skal have. Og der er sådan et, der er sådan rødligt med nogle orange striber igennem, og så er der et her, hvor der er en faldersymbol. Ja, det ligner en vibrator. Det ligner en vibrator, men jeg tror, det er en rumraket. Og hernede er der en anden variation af en vibrator, der sådan går igennem et hjerte rundt omkring. Det skal heller ikke være. Det skal være det røde der. Det skal være det røde, ikke? Ja, det er det mest maskuline, og sender et signal til andre planeter om, bliv væk. Pas på her, ikke? Jeg tror, den går jeg ind og stemmer for, når jeg kommer hjem. Det skal ikke være den der flyvende vibrator, så kommer de rendende med det samme for det ydre rum. Hvad tror du, er det noget Danmark bakker op om? Det håber jeg. Ja. Jeg vil tage det op på Venstres sommergruppemøde og sige, at hvis der kommer et rumpul, et Space Force, et rumværn, så vil det være naturligt, at der er danskere med i det. Vi har jo en astronaut. Ja, vi har en astronaut. Han kan vel godt lære lidt. Andreas et eller andet, ikke? Ja, han kan vel godt lære at gå med lyssabel og sådan noget. Ja, det kunne han godt. Og så synes jeg også, at vi skal bemærke, at Mike Pence, han sagde, at det er altså allerede up and running i 2020, det er valgåret. Ja, det der er ikke tilfældigt. Der kører han simpelthen rumværnet ud, ikke? Ja, men det er fordi, der er ikke noget værre end en valgkamp, der bliver afsporet af en invasion fra rummet. Det, kan du huske Independence Day? Ja, det kan altså, jeg godt. Det er en af mine favoritfilm. Hvor præsidenten må træde i karakter. Ja. Og det altså visionære præsidenter, folk, der ser lige så langt som Trump og Pence, de ved, at det vil fuldstændig stjæle debatten i USA, hvis der pludselig lander. Siden sidste gang, vi stod her, Mads, der har jeg tilbragt enormt meget tid på at se en tv-serie. Det var ikke Who is America, som du ellers anbefalede sådan lidt lunken sidste uge. Jeg har simpelthen set alle 21 afsnit af første sæson af Designated Survivor med Kiefer Sutherland. Den kom jeg ikke ret langt ind i. Nej. Men jeg holdt sin 4-5 afsnit. Jamen, jeg greb simpelthen dem alle sammen. Jeg var alene hjemme på et tidspunkt. Det er ikke nogen god serie, det må jeg sige. Men jeg har brugt 21 gange 45 minutter på den. Sådan lidt yderpunkter på dagen, så har jeg simpelthen set. Hvis jeg lige sad og havde halvanden time midt på dagen, så tog jeg lige to afsnit. Ikke? Hvis du havde taget sådan nogle YouTube-lektionsvideoer i at spille bas, så kunne du have kommet ind i Steven Seagals band. Spil lige fanfaren for præsidenten igen her. Den synes jeg bare, vi kan tåle nu her sidst. Og grunden til, at vi lige spiller den her til sidste, Mads, i de sidste sekunder af udsendelsen, det er bare for at minde os om, at vi har lovet, at vi inden længe vil bringe en hel time kommer om Thomas Jefferson. Ikke? Kommer lige om lidt. Lige om lidt, ikke? Og det er ikke sikkert, at det kun bliver en time. Der kan godt, der er meget stof. Lektor Fuglet, han er forberedt. Og vi kommer til Thomas Jefferson. Jeg har forberedt så meget, og der bliver ikke forberedt mindre herfra og frem mod Thomas Jefferson-udsendelsen. Vi får se. Tak, fordi I lyttede med, Mads Fuglet og jeg, David Træs. Vi er tilbage igen næste uge. Du lytter til Radio 24/7. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.